Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hazır mıyız? Bir yanda güzel günler, bir yanda, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Bilinmez neleri getirir zaman, bilinmez neleri bitirir zaman. Aşk bir hatıradır maziden kalan. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Şimdi beraber söylüyoruz. Haydi Ankara. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Neler sen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter.